پیغمبران دی او مقصد د پاره دنیا ترا لېګل چې هغه د دین سماوی تکمیل او داغه اتمام نو کله چې نبی دی او مقصد د پاره راغلې هغه مقصد پوره شي نو بیا په دنیا کې پیغمبر څه کوي عمر رضی الله عنه سخت جوړل او دا غا یهودی خبر پرون تیر او چې بخاری شریف کې راغلی او چې یهودی عمر رضی الله عنه تویل وی آیت فی کتابکم لو نزلت فینا لتخذنا ذلک الیوم عیدا وی ستاسو کتاب کې او آیات مبارک کړي کدا په موږ یهودیانو نازل شوی وي نو موږ به دغه ورځ به موږ د اختر ګرځولې وي عمر رضی اللہ عنہ غورتلو او ورته وی زمو دین ستاسو غونټنه نه چې د ځان ناخترونه او عیدونه دې پکې جوړو یا وی عمر رضی اللہ عنہ درټلو مقصد داو چې دین لوی اختر بسی چې د جمعې رضوی رز د عرفی وی او سید الکائنات سرد صحابه کرام او رضوان الله تعالی علیه مجمعین سرا میدان عرفات کې ولاړو اللہ وی اليوم نن رز اکملت لکم دینکم مکمل کم آستاس دین و اتممت علیکم نعمتی او پورا کم آپتا سبان دی و اتممت علیکم نعمتی او پورا مکو پتا سو نعمت کل وریو طرف تے لفظ اکمال ذکر کو نبل طرف تا لفظ اتمام اکمال دیوشی دا سے مکمل دو توئی چیسا ضرورت پاتی رشی ا اتمام دی توئی چی دا اکمال او کامل دل انتہا تو رسی دین مکمل لے او دا پا دی خپل کمال والی کی او کامل والی کی بالکل انتہا ترسید لے او اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ وی دے اکمال او دے اتمام پا منز کس فرق لے وی اکمال راضی پا اصول او پا زواتو کی او اتمام راضی پا فروع او پا صفاتو کی نو دا دین مکمل لے پا اعتبار دا اصولو پا اعتبار دا زواتو او اتممتو علیکم کی داوئی دا پورا دے پا اعتبار دا فروع او دا صفاتو لکا گورا دا اصولو او دا زواتو مثال دا سے لکا مز لو گو رئی حج لو گو رئی روجی لو گو رئی دا دا دین اصول لی او دا زوات لی یعنی دین مکمل لے پا اعتبار دا مز دا روجی دا زکاة او دا حج او دا واتممتو علیکم نعمتی یعنی دا پورا دے دا اوقات پا اعتبار دا کیفیات پا اعتبار دا مقدار پا اعتبار چی مز بکے نسمر بکے پا کم وقت کی بیکے دارنگ حج بادا کے نو کم وقت کی بیکے او پا کم وزیونو کی بیکے دیتا وی فروع او صفات د دیو جن دا آیات مبارکہ رد د بدعاتو بدعات دو قسم وی یو تا بدعات حقیقی وی او یو تا بدعات اضافی وی بدعات حقیقی دیتا وی چه دا زان نا یو نوی طریقہ پا دین کی رو باسی لکا بعض علاقوں کی قضامری کئی یا مثال پا طور میلاد النبی شوا دیتا بدعات حقیقی وی چه دا دا سرادو نا خلقو دا زان نرویس یو بدعات اضافی دے یو شے پا دین کشتا خطول طریقہ بدلک مثال پا طور دعا پا دین کی وا خطول طریقہ بدلک خیرات پا دین کشتا خطا دا غیر پار دریما او سلویختی او کال والا نیٹا مکرر کا اس گرہ خیرات خو پا دین کشتا و اللہ ویلی او دا اللہ رسول چی خیراتو کئی خو دا دریمی دا سلویختی او دا کال حکم انو کڑی دیتا بدعات اضافی وی چی شے پا دین کی موجود دے خو طریقہ دے والا دا زانا جوڑا کا دیو جنہ دین اصول داری پا دین کی با طریقہ و حکم ام دا اللہ انو اغیل کیفیت و طریقہ ام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوڑے کہ یو سرے دا سراڑو یو شے پا دین کشتہ دے نرویسو دے تا بدعات حقیقی وئی او که یو شی په دین کې شته خو دوله طریقه بدله کړه نو طریقه به د ځان نه جوړې دی عبادتو د طریقې د خودنه لپاره الله دنیا ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لګل نو ګور اکملت لکم دینکم کی وای مکمل له بدعات حقیقیه بن رو باسه واتممت علیکم یعنی د فروع او دارنګي د صفاتو په اعتبار دین تام شوه دی نو بدعات اضافیه او په کې د ځان نه رو باسه دیو جن امام مالک رحمت اللہ علیہ ویلیو اغتوی امام مدینہ امام دار الحجرہ داغی قول اللہ مشاتی بھی ذکر کرو دی آیات ناغی استدلال کرو امام مالک رحمت اللہ علیہ وی من ابتدع فی الاسلام بدعتا ورآہا حسنتا چاچ پہ اسلام کی اونوی طریقہ و بدعت رویستو او بیا دی وی چی داخو طریقہ داو کار خیر دے وی فقط زعما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خان الرساله وی دی امتی دا گمانو کو چی العیاذ باللہ نبی علیہ السلام دا نبوت پر رسولو کی خیانت کرو دا یو کار خیرو لیکن امت تے خولنو اوا وی کم شے چی دا نبی علیہ السلام او دا صحابہ کرامو پا زمانو کی دن نو اغا دن نن کی دینشی زکا اللہ ویلی اليوم اکملت لکم دینکم نن ماستاسو دین مکمل کو واتممت علیکم نعمتی او پرمکو پتاسو نعمت سکل دین مکمل لے پا دین مکمل کی دا خیر خیرات دا زکاة دا اسقات دارنگی مڑی پسی دا ختم دا خیرات دا دعا طولی طریقی موجودی دی سچی دی بس آغا دی کدی کی زرسو کردو بدل کئی نو دا پا مکمل دین کی دا زان نسیوا والے کئی واتممتو علیکم نعمتی او پورا کڑے میرے پتاسو نعمت پل ورویتو لکم الاسلام دینا او خوخ کڑے میرے تاسو دا پارا اسلام دین اس بگر مخی دا محرماتو ذکر کو سوئی فمنزت الراغ سوک چی مجبور اکڑے شو فی مخمسوتن پسخت لگکن مخمسوا سخت لگی لوئی چی بالکل دا سڑی بیا نور دا جون جوندی پاتی کی دو یعنی سے امکان نوی مخمس ستوئی یعنی سخت لگی توئی امام قرطبی امام روح المانی وی مخمسا اے مجاعتن تخمس لہ البطور چی خیٹ ورل بالکل دیملا سر جختشی او یخاف معها الموت داغی سر سڑے دا مرگ نیری گنو مخمسا تشی لگی لنوئی بلکہ سخت لگی لوئی فمن استر راغ سوک چی مختاج او مجبور کریشو فی مخمسوتن پسخت لگکن یو سڑے د لگی دا لاس مڑکی گی نو مردار پرتدا دیب دا مردار ندم رخری چیزان پی دا مرگ نبچ گی او کدو نخوڑا او مرشو نو شرعن گنہگار مرشو ذکر اللہ ورطا دا وقتی دا دی خوراک حلال کرے او جیس کرے لے دارنگی قوخد خینجیر پرتدا او یو سڑے دا لگی نمڑکی گی دا دور دی تی اخری چیزان دا مرگ نبچ گی دارنگی نظر دا غیر اللہ پروت تے د ولی بابا شهید دنم نظرانه شکرانه یو لسمه دا یو سړی د لګی نه مړکیږي نو اگر چې راشه مردار او حرام دی او دې دې ته دم روخري چې ځان د مرګ نه بچ کیدا مثلا اختلافي وا د شوافیع دا مسلک دی و یو سړی ځان خمړول شي اعظم غهنا خو چون کې دا حرام شه دی او د ضرورت په بنیاد باندې دل روا شه نو ځان بخمړای نه او دم ردی خو چې مرګ نه پی بچ فمن استر را اسوک چه مجبور کڑے شو فی مخمسوتن پسخت لگا کی غیر متجانف الاسم او نو دے میلان کون کے گناہ تا گناہ طرفتے میلان نکولو چگنی پبل مجبور بانے زیادے کولو فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ دیر بخون کے او مہربان دے فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ رَبُّ الْعِزَّتِ غفور الرحیم دیر بخنکے او مہربان رے دی آیات مبارکہ کی دغ مسائل ذکر کر یسألونک ماذا احل لهم تپوس کوی تان اے حبیب ماذا احل لهم چې څه شی حلال کړي شوی دی دوی لپاره. ور په دې مخکې آیات مبارکه کې د محرماتو تفصیل ذکر کو چې دا شی حرام دی دا حرام دی. نو سوال پیدا کیدو چې دا خو بیان او تفصیل د محرماتو ذکر شو هغه حلال بسی. یسالونک ماذا احل لهم پختنه کوي تانه اے حبیب تپوس کوي تانه ماذا احل لهم کس شی حلال دے دوی لپاره. قل ورتوایا احل لکم الطیبات حلال کړي شوی دی تاسو ته هغه پاک سیزونه. او د طیبات نه هغه سیزونه مراد دي چې قران کې حلال دي حدیث کې حلال دي اجماع د امت کې حلال دي او د مجتهدین او د سلور مذاهب او مجتهدین امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام مالک رحمه الله امام شافعی رحمه الله امام احمد ابن حنبل رحمه الله د دید اجتهاد د وجنه حلال دي د طیبات وجه. او کم شی قران کې حرام دي احادیثو کې حرام دي په اجماع د امت باندې حرام دي یادی سلور امامانو کې د اجتهاد د وجنه امام ویلي چې دا شی ناروا دي نو هغه په طیباتو کې نه. او هر مذهب کې په زناورو کې په دینورو سيزونو کې د حلال او حرام او تفصیل لري ناغی کی علماء نہ تپوس پکار بعض عوام تپوسونه نه کوي لکه دی کی بعض ملکونو کی داش کونه خوري حرام کی دا مردار دی او بعض خلک کی خوري حرام شه. ابو داؤد شریف روایت ته زمو فقهای کرام لکلی ابو داؤد شریف کی وای نبی علیہ السلام نے تو قنفر